sen arasında. Bir gül açılmış bülbülüm bahçene, ötmeye geldim bezirganım yüküm, gevher satarım ulu pazarına, dökmeye geldim. Bacım vermeyince yüküm satılmaz, gevherin hasına hile katılmaz. İnkar toru ile şahin tutulmaz, bir gerçek toruna düşmeye geldim dost. Sultan abdalım, yüreğim derin, kırkların demine bezendim bugün. Bir rehber pişirir talibim çiğim, ahiri bu imiş, pişmeye geldim.